Ohaya. Ժամանակին մի մարդ ու կին են լինում, ունենում են որդի։ Մի օր հայրը որոշում է որդին տանել արհեստի տալ։ Ճանապարհին աղբյուր է հանդիպում, գյուղացին ջուր է խմում ու ասում. «Օխայ»։ Այդ խոսքի վրա աղբյուրից դուրս է թռչում օխայը ջրի ոգին ու հարցնում. «Ինձնից ի՞նչ ես ուզում, ուր ես գնում»։ «Որդիս տանում եմ գործի տամ», պատասխանում է գյուղացին։ «Տուր ինձ աշակերտ, ես լավ վարպետ եմ»։ Հայրը որդին տալիս է նրան։ Օխայը տղային իր հետ ջրի տակ է տանում, իսկ գյուղացին տուն է վերադառնում։ Անցնում են ժամանակ։ Տղայի ծնողների վիճակը վատանում է, սոված ծառավորեր են անցկացնում։ Հայրը գալիս է աղբյուրի մոտ, ջուր խմում ու ասում. «Օխայ»։ Ջրից դուրս է գալի օխայն ու ասում. «Ինչու ես ինձ կանչում»։ «Ապրուստի հնար չունենք», պատասխանում է հերը. «Եկել եմ որդիս հետևից, ավելի լավ է տանը մեզ օգնի»։ Նա դեռ արհեստ չի սովորել, ասում է օխայը. «Որ այդպես է, մի բան տուր, մի կերպ գլուխներս պահենք, մինչև տեսնենք»։ Օխայը սուզվում է, ջուրը դուրս բերում մի սփրոց, տալիս գյուղացին ու ասում. «Երբ սովածանաս, սփրոցը կփրվես»։ Գյուղացին վերցնում է սփրոցն ու տուն գալիս։ Այստեղ նա փրում է սփրոցը, որն անմիջապես ծածկվում է տեսակ-տեսակ ուտելիքներով։ Մարդ ու կին սկսում են անհոգ ապրել։ Մի օր էլ կինն ասում է. «Տան ուտերի կնոջը, մեր տուն չկանչեմ»։ «Պետք չկնիք», պատասխանում է մարդը։ «Նա հենց որ սփրոցը տեսնի, կուզենա իրեն վերցնի»։ «Ինչ ուզում է, լինի, ես նրան պիտի կանչեմ»։ «Ասում եմ, պետք չի, կփոշմանես»։ Բայց կինը չի լսում ու տան ուտերի կնոջն ու մյուս հարևաններին հրավիրում է իրենց տուն։ Հյուրերը տեսնում են, որ տան տիրուհին դեռ ճաշի պատրաստություն չի տեսել, նույնիսկ օջախը չէր վառել։ «Մեզ ինչու են հրավիրել», սկսում են իրար հարցնել նրանք։ Երբ ճաշի ժամը գալիս է, տան տիրուհին փրում է սպրոցը, որն անմիջապես ծածկվում է ամեն տեսակի համեղ ուտելիքներով։ Տան ուտերի կինը մտքում ասում է. «Այս սփրոցը իմը պիտի լինի»։ Ու շշնջում է տանուտերի ականջին. «Տանը մենք հենց այսպիսի մի սփրոց ունենք, գնա բեր»։ Տանուտերը բազում բերում է սփրոցը ու կինը դա թաքուն փոխում է տան տիրուհու սփրոցի հետ։ Հյուրերը գնում են իրենց տները։ Երեկոյան գյուղացին ու կինը սովածանում են, փրում են սփրոցը, բայց ուտելիքներ չեն հայտնվում։ Նրան գլխի են ընկնում, որ իրեն սփրոցը տանուտերի կինն է գողացել։ Հաջորդ օրը մարդ ու կին գնում են աղբյուրի մոտ, ջուր խմում ու ասում. «Օխայ»։ Ջրից անմիջապես դուրս է թռչում օխայն ու ասում. «Ինչ եք ուզում»։ «Սոված ենք»։ «Բայց ես ձեզ սփրոց եմ տվել»։ Մեր տուն եկավ տանուտերի կինն ու սփրոցը գողացավ։ Օխայը սուզվում է ջրի մեջ ու նրանց համար մի դդում բերում։ «Այս դդումը ձեզ»։ «Երբ շուր ու մուրտակ, սրա միջից ձիավորներ դուրս կգան ու տանուտերի վրա կռիվ կգնան»։ Մարդ ու կին վերցնում են դդում ու տուն գալիս, սկսում են շուր ու մուր տալ դդումը։ Դրանից դուրս են թռչում զինված ձիավորներ, հարձակվում տանուտերի տան վրա, սկսում քանդել պատերը, դռներն ու պատուհանները։ Ժողովուրդ է հավաքվում, մարդիկ հարցնում են. «Ինչու եք հարձակվել տանուտերի վրա»։ «Եկել ենք տանուտերի կնոջ գողացած սփրոցը հետ տանենք»։ Տանուտերը վախենում է ու շտապ սպրոցը տալիս զինվորներին, սրանք էլ վերադարձնում են գյուղացուն։ Սա ձիավորներին տեղավորում է դդումի մեջ ու կախում պատից։ Անցնում է մի քանի տարի։ Մի օր էլ գյուղացին կնոջն ասում է. «Մեր տղան երևի արդեն վարպետ է դարձել, գնանք հետ բերենք»։ Գնում են աղբյուրը, ջուր խմում ու ասում. «Օխայ»։ Հայտնվում է օխայն ու հարցնում. «Ինչու եք կանչում»։ «Վերադարձրում էր տղային, բավական է ինչ սովորել է»։ «Գնամ տեսնեմ», ասում է ուխայը, «եթե պարզվի, որ արդեն վարպետ է, կբերեմ»։ Ու սուզվում է ջրի մեջ։ Ուխայը մի աղջիկ ուներ, նա տղային ասում է. «Տեսնում ես, որքան կտրված գլուխներ կան այստեղ, բոլորն էլ հորս աշակերտների գլուխներն են. Եթե հայրս քեզ հարցնի, արհես սովորել ես, թե չէ, կասես չէ, թե չէ, դու էլ գլխիցդ կզրկվես»։ Օխայը ցած է իջնում տղային, հարցնում. «Ասա տղա, արհես սովորել ես, թե չէ»։ «Հայրդ ու մայրդ եկել են քեզ տանեն»։ «Չէ, վարպետ», պատասխանում է տղան։ Օխայն սկսում է տղային ծեծել. ասա որ սովորել ես, ասա որ սովորել ես, բայց տղան համառում է. Չէ, չէ, չէ. Վերջապես օղայը հոգնում է ու տղային տալիս ծնողներին։ Ճանապարհին տղան ծնողներին ասում է. Դուք գնացեք, ես ձեր ետևից կգամ։ Նա դառնում է մի թուղձի, սլանում ճանապարով առաջ է անցնում ծնողներից, հետո նորից տղա դառնում ու մոտենում նրանց։ Հայրն ասում է. Ափսոս, որ մեզնից հետ մնացիր։ Հենց նոր կողքներիցս մի ձի անցավ։ Մեզ հետ լինեիր, կբռնեինք։ Մինչ տուն հասնելը տղան 10 տարբեր կենդանիների կերպարանք է ընդունում ու ամեն անգամ բազելով անցնում ծնողների մոտով։ Տանը հորն ասում է. Հայրիկ, քո կողքով վազող ձին, եղնիկը եղջերուն ու մյուս բոլոր կենդանիները ես էի, իմ գործը կերպարանք փոխելն է։ Ասում եմ դառնամ ձի, դու ինձ տար շուկա վաճառիր, բայց կվաճառես առանց սանձի, եթե սանձը վաճառեցիր, էլ հետ չեմ գա։ Ու այդպես մի քանի անգամ տղան դառնում է թուղձի, հայրը շուկայում վաճառում է, իսկ երեկոյան տղան տուն է գալիս։ Մի անգամ էլ, երբ հայրը որդի ձիուն վաճառելիս է լինում, շուկա է գալիս օխայը։ Սա գլխի է ընկնում, որ ձին իր աշակերտն է, հորն էլ է ճանաչում ու մոտենում է նրան, բայց հայրը օխային չի ճանաչում։ «Քանիսով ես վաճառում այս ձիին?» հարցնում է օխայը։ «150 ոսկիով», պատասխանում է հերը։ «Բայց ես սանձն էլ հետն եմ գնում»։ «Չէ, ես առանց սանձ եմ վաճառում։ Ես քեզ կտամ 200 ոսկի, դու ձի հետ սանձն էլ տուր»,» համոզում է օխայը։ Գյուղացին գայթակղվում է ոսկիներով ու համաձայնվում։ Օխայը ձին բերում է Կապումեսյանը ու աղջկան ասում. «Աչքը ցրա վրա պահիր, գնամ նետ աղեղը բերեմ»։ Բայց աղջիկը ազատում է ձին, սա դառնում է աղավնի ու թռչում գնում։ Օխայն էլ դառնում է բազե ու ընկնում նրա ետևից։ Աղավնին ճանապարհին հարսանիք է տեսնում, դառնում է վարդ ու ընկնում է հարցանքավորների մեջ։ Բազեն էլ աշուղ է դառնում ու սա ձեռքին մոտենում է հրասանքավորներին։ Բոլոր հյուրերը հերթով սկսում են վարդից հոտ քաշել։ Երբ հերթը հասնում է աշուղին, սա վերցնում է վարդը, տրորում ու արդեն ուզում է կտոր-կտոր անել, վարդը դառնում է մի բուր կորեկ ու ցրիվ գալիս գետնին։ Մի հատիկ ընկնում է հյուրերից մեկի մաշիկի մեջ։ Աշուղը դառնում է թխսկան հավ ու սկսում է կցել կորեկի հատիկները։ Բայց հյուրի մաշիկի մեջ հայտնված հատիկը դառնում է աղվես ու խեղտում է թխսկանին։ Հետո աղվեսը դառնում է տղա ու հարսանքավորների հետ քեֆանում։